Тихий вечір нахилився над землею. Підіймаються вітрила корабля. Запросіть же Ісуса ви собою, щоб під захистом була ваша сім'я. Запросіть же Ісуса ви собою, щоб під захистом була ваша сім'я. Хай завжди він буде вашим капітаном, і в бурхливім морі шлях ваш направляв, щоб ви плавали з Христом без перестанку, повертались в тиху гавань у небеса. Щоб плавали з Христом без перестанку, повертались в тиху гавань у небеса. Хай завжди він буде вашим капітаном, і в бурхливі морі шлях ваш направляв, щоб ви плавали з Христом без перестанку, направлялись в тиху гавань небеса. Якщо раптом бурі хвиля, що він дарить, вся природа є підвладна для Творця. Своїм словом допомогу Бог направить. Майте віру ви завжди в своїх серцях. Своїм словом допомогу Бог направить. Майте віру ви завжди в своїх серцях. Майте віру.